Alam ko ako yung lumayo, walang karapatang magreklamo. Ngunit bumabalik pa rin ang nakaraang parang kahapon. Sabihin, lumisan ang lahat, ikaw pa rin.